Trzecie Polskiego Radia, piątek, 5 maja, minęła 9. Justyna Mączka i Radosław Prus, zapraszam na serwis Trójki. Wielu tego egzaminu obawia się najbardziej w całej Polsce. Maturzyści rozpoczynają rozwiązywanie zadań z matematyki. W Lubuskiem wciąż obowiązuje trzeci stopień zagrożenia hydrologicznego, ale specjaliści uspokajają, sytuację na rzekach mimo opadów nie powinna się pogarszać. W tym serwisie Trójki także brytyjska prasa, która żegna księcia Filipa odchodzącego na emeryturę. Arkusze z zadaniami gotowe, długopisy w rękach, sale zamknięte, dużo nerwów, czyli matura. Ponad 340 tysięcy młodych ludzi zaczyna egzamin z matematyki. W warszawskim Liceum Królowej Jadwigi jest nasza reporterka, Joanna Stankiewicz. Asiu, rozmawiałaś przed chwilą z uczniami, czy rozwiązywanie zadań bardzo ich stresuje? No cóż, stres jest, bo matematyka to królowa nauk i w wielu maturzystach budzi strach. Od 7 lat egzamin na poziomie podstawowym z tego przedmiotu jest obowiązkowy dla wszystkich. Uczniowie z warszawskiego ELO imienia Królowej Jadwigi, z którym rozmawiałam przed wejściem do szkoły, również nie kryli swoich obaw. Ja się boję bardzo. Funkcja, geometria. Najtrudniejsza stereometria chyba. Prawdopodobieństwo. Naprawdę wszystkiego. Mogą być takie zadania, które ciężko się domyślić, co chodzi, więc to może przysprawić nas wszystkim wielu problemów. Ja jestem z humanistycznej i ja się nie boję matematyki, no, ale jestem bardziej ścisły umysł, no to... Że matma jest no, lepsza niż polski, bo można połę strzelić. Podczas egzaminu, który trwa 170 minut, maturzyści mogą korzystać z prostych kalkulatorów i tablic matematycznych, w których można znaleźć potrzebne wzory. Trzeba oczywiście tylko wiedzieć, czego szukać. Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. Sesja egzaminacyjna potrwa do 26 maja, a wyniki matur pisemnych zostaną ogłoszone 30 czerwca. Mamy nadzieję, że będą jak najlepsze, za to trzymamy kciuki. Joanna Stankiewicz, dziękujemy za relację. Dodajmy, że ostatni obowiązkowy egzamin z języka obcego młodzi ludzie napiszą w poniedziałek. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Polska nie powinna być tematem francuskiej kampanii prezydenckiej. Tak szef MSZ komentował w Trójce wypowiedzi Emmanuela Macrona dotyczące naszego kraju. Witold Waszczykowski uznał je za niestosowne i przypomniał, że jego resort dwukrotnie interweniował w tej sprawie. Jesteśmy demokratycznymi państwami, zarówno Francja, jak i Polska, z państwami zaprzyjaźnionymi, współpracującymi w ramach Unii i NATO i nie powinny być problemy przedmiotem kampanii wyborczej francuskie w Polsce, polskie we Francji. Emmanuel Macron stwierdził ostatnio m.in., że Jarosław Kaczyński to przyjaciel jego rywalki Marine Le Pen, podobnie jak premier Węgier Viktor Orban i prezydent Rosji Władimir Putin. Wcześniej zapowiadał, że jeśli zostanie prezydentem, to opowie się za sankcjami wobec Polski, która według niego łamie unijne zasady. W niedzielę Francuzi wybiorą swojego prezydenta. Wszystkie sondaże przewidują zwycięstwo właśnie Emmanuela Macrona. Lubuskie. Tam nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia hydrologicznego. W zachodniopomorskim zagrożenie obniżono do stopnia drugiego. Najbliższe dni mają być deszczowe i poziom wody w rzekach będzie rósł. Najwięcej deszczu spadnie w południowych województwach Polski, ale jak twierdzi hydrolog z IMGW Marianna Sasim, dużego zagrożenia nie ma. Tam wzrosty stanu wody mogą być gwałtowne, ale ponieważ opady burzowe na ogół są opadami krótkotrwałymi, to znaczy one są do godzin, powiedzmy, kilku czy kilkunastu godzin trwania. W związku z tym i czas wzrostu stanu wody będzie zdecydowanie krótszy, a po kulminacji będzie ponownie obniżanie się poziomu wody. Deszczowy ma być cały weekend. Dobra wiadomość jest taka, że będzie ciepło. Na pierwszych stronach brytyjskich gazet dziś króluje książę Filip. Mąż królowej Elżbiety II ogłosił, że odchodzi na emeryturę i tej jesieni nie będzie już wykonywał publicznych obowiązków. Książę jest osobą bardzo lubianą i dlatego z wielu stron płyną w jego stronę wyrazy uznania. Plemię zamieszkujące Vanuatu czci księcia Filipa jako boga. Na wyspach też podziw, choć nie na taką skalę. Czołowi politycy ustawiają się w kolejce od premier Theresy May przez szefa opozycji Jeremy'ego Corbina po pierwszą minister Szkocji Nicola Sturgeon. Jego wkład będzie przynosił nam korzyści przez wiele nadchodzących lat. Życzę mu dobrze na emeryturze. Będzie mógł teraz robić to, co chce, zamiast wypełniać obowiązki, bo niektóre pewnie sprawiały mu przyjemność, a inne mniej. Wszystkiego najlepszego. Poświęcił swoje życie służbie publicznej i wspieraniu królowej, zasłużył z pewnością na emeryturę. Dziadek Brytyjczyków, tak opisuje księcia Filipa Daily Telegraph. 70 lat, 5,5 tysiąca przemówień, 640 wizyt zagranicznych, wylicza z podziwem The Sun. The Times pisze, że książę Edynburga rozważał tę decyzję miesiącami, że główną motywacją była chęć, by nie pokazywać publicznie słabości związanej z podeszłym wiekiem. A na okładce Daily Mail wielki tytuł: Naród panu salutuje, ser. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I kolejne informacje w serwisie o 10. Zapraszamy. 5 minut po 9 w Trójce Sport i w studiu Adam Malecki. Po emocjach w Pucharze Polski, Lidze Mistrzów i Europy czas na piłkarską Lotto Ekstraklasy. Na początek 32 kolejki po jednym meczu z grupy spadkowej i mistrzowskiej. O 18 zagrają walczące utrzymanie Ruch Chorzów i Zagłębie Lubin. Ruch jest przedostatni w tabeli, Miedziowi przewodzą grupie spadkowej. Lider, ten walczący o mistrzostwo, to oczywiście Jagiellonia Białystok. Dziś Jaga jedzie do Kielc, gdzie zagra z Koroną. Gospodarze są pewni swego. Jagiellonii się nie obawiamy, tak jak każdego przeciwnika w tej lidze szanujemy, ale nie czujemy jakoś tam dużego respektu. Buduje to, że z Lechem zagraliśmy dobre spotkanie. Dodatkowo jesteśmy rozgoryczeni tą porażką, bo uważam, że nie zasłużyliśmy. I dlatego chcemy zrobić dobry wynik tu u nas z Jagiellonią. Mówił Rafał Grzelak. Będzie to trzecie starcie obu drużyn w sezonie. W dwóch poprzednich Górą Jagiellonia wygrała 2-1 i 4-1. Początek meczu o 20:30. Dziś także pierwszy etap Giro d'Italia. Setna edycja wyścigu dookoła Włoch rozpocznie się na Sardynii. Nie zabraknie polskiego zespołu. Cele CCC Sprandi Polkowice jasno wyznacza dyrektor sportowy teamu Piotr Wadecki. Wierzymy w to, że któryś z naszych zawodników może wygrać etap na Giro i będziemy szukali swojej szansy w odjazdach, które będą dojeżdżały do mety. Mamy też oczywiście Marcina Białobłockiego, który jeśli dotrwa do ostatniego dnia do Mediolanu, do czasówki, która jest w Mediolanie, to też będzie walczył, jak sam mówi, o zwycięstwo etapowe. I co prawda ten ostatni tydzień jest mega trudny, mega ciężki, ale Marcin zrobił bardzo duży progres od ostatniego roku, poprawił jazdę w górach i myślę, że spokojnie sobie powinien poradzić. Tutaj na tej ostatniej czasówce powinien być naprawdę bardzo blisko. Podczas pierwszego etapu zawodnicy przejadą 206 km z Alghero do Olbi. Kolarze zaczynają na Sardynii, w scenerii Wysp Kanaryjskich jadą w drugiej rundzie rajdowych Mistrzostw Europy. Tytułu mistrzowskiego bronią Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran. Najbardziej zdradliwa jest pogoda, przekonuje Kajto. Mamy doświadczenia z zeszłego roku, natomiast one mogą się w ogóle nie przydać, mogą nas wręcz zmylić, bo taka jest prognoza właśnie na wyspie. Myślę, że powinniśmy po prostu robić swoje, być skoncentrowanym i starać się także dobrze podejmować decyzje tutaj w serwisie. A pierwsze OS dnia przed godziną 12. Kolejny sport w Trójce o 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Prawie w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. Na południu utrzymują się jeszcze mgły. Po południu, na południu lokalnie burze, którym będzie towarzyszył porwisty wiatr. A na termometrach od 12 stopni nad Bałtykiem do 16 na Podlasiu, 18 w centrum i do 20 na Śląsku. Jutro ciepło, ale wciąż deszczowo i lokalnie zagrzmi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do telewizorów prezent do wyboru. Tylko teraz do wielu modeli telewizorów dodajemy w prezencie uchwyt wraz z instalacją lub klawiaturę do telewizora Smart. Trudno się zdecydować, polecamy rzut monetą. Oba prezenty są super. Saturn. Technologia tak ma. Roman, czyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Teraz w MediaMarkt. Kupując komputer lub laptop z wybranym procesorem Intel, otrzymasz w zestawie wielofunkcyjne urządzenie drukujące HP o wartości 169 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut temu minęła 9, możemy zaczynać. Dzień dobry. LP Trójka. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. A skoro zaczynać, to zaczynamy od przypomnienia pierwszego miejsca ostatniego notowania listy przebojów. Organek. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. I jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze. Wcale takie złe, budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej pić. wciąż kocham cię. Najszybsze e-maile na świecie wysyła się z Krakowa i dzięki temu już wiem, że Aga, mieszkająca w Krakowie, nie miałaby nic przeciwko temu, aby dziś na miejscu pierwszym też był organek. Nie, żebym się z Agą nie zgadzał, bo to nie o kwestię zgody chodzi, ale ja wolę, kiedy na liście dużo się zmienia i wolałbym, żeby dzisiaj być może było inaczej. Rozpoczęło się szaleństwo głosowania, na głosowanie jeszcze dziś 2 godziny i 47 minut, o 12 zamykamy kolejne notowanie, które dziś szaleńczo poprowadzi po 19 Marek Niedźwiecki. A przed nami LP Trójka, zatem kilka utworów nowych, tych, na które mogą Państwo oddać głosy i kilka wędrówek do archiwum. Przy okazji archiwum pozwolę sobie na drobne wspomnienie sprzed 2 tygodni, kiedy świętowaliśmy 35-lecie listy przebojów programu trzeciego. Wtedy w swoim szaleństwie i głupocie pomyślałem, że ułożę swoją prywatną listę przebojów. I czyniłem to z taką nieśmiałością wielką, bo co do kogo obchodzi, że mnie się podoba to albo tamto. Ale muszę powiedzieć, że ku mojemu zdumieniu i bez kokieterii bardzo wiele osób napisało, że ta lista taka, że można się pod nią podpisać i żeby tak było w każdej LP Trójce. Ale pomyślałem, że to byłoby być może nudne i te prywatne listy przebojów zostawmy sobie na takie właśnie wyjątkowe okazje. Choć dzisiaj zwabiony Państwa komplementami, być może w trzeciej godzinie jeszcze takie 2 albo 3 utwory z tej prywatnej listy, które się wtedy nie pomieściły, znajdą. No a teraz sięgamy do archiwum i w związku z tym, że realizatorzy dźwięku wiedzą o nas wszystko, Michał wie, że kiedyś miałem na punkcie tego utworu absolutnego kręćka. Tytuł utworu Bullets, zespół Archive. Come touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make sense of anyone, anything. Black holes living in the side of your face. Razor wire spinning around. Personal responsibility. Confine me, let me be the lesser of a beautiful man without the blood on his hands. Come and make me a martyr, come and break my feet in with your violence, with the gun in my head. Ready to take out anyone, anywhere. Anywhere. responsibility personal, responsibility personal, responsibility personal, responsibility. Pamiętają Państwo, miałem kiedyś odlot, jeśli chodzi o ten utwór. Nie pamiętam tylko, ale być może archiwiści listowi mi pomogą, czy doszedł ten utwór Bullets zespołu Archive do miejsca pierwszego. Ale nawet jeśli nie, to po tych kilkunastu miesiącach mam nadzieję, że fajnie się Państwu przypomniało. Miałem też kiedyś, przyznaję, odjazd pociągowo-graficiarski i też chciałbym teraz Państwu ten utwór przypomnieć. Oh, she'll never be the same. Zagrali to tak oszczędnie i to chyba najbardziej mnie zaczarowało w Graffiti on the Train. Stereophonics, tyle wspomnień na razie, teraz utwory, na które można głosować, jeśli chodzi o utwory polskie, Azyl P. Wyszedłem tak, jak stałem. Obiecałem sobie, że ostatni raz tak się nabrałem. Wytrzymała 4 dni, ale ja o wiele krócej. W końcu opisała mi, co się zmieni, kiedy wrócę. Co się zmieni, kiedy wrócę. Co ja wiem sam o sobie. Może ktoś mi to powie, co ja wiem sam o sobie. Pytam cię, co ja wiem o samym sobie. Może ty znasz odpowiedź, bo ja wiem sam o sobie coraz mniej. Gdy przyjaciel zdradził mnie, nigdy więcej przysięgałem. Gdy już było źle, wtedy rękę mu podałem. A on mówi, masz co chciałeś. Co ja wiem sam o sobie. Może ktoś mi to powie. Co ja wiem sam o sobie. Pytam cię, co ja wiem o samym sobie. Może ty znasz odpowiedź, bo ja wiem sam o sobie coraz mniej. Co ja wiem, taki jest tytuł tego utworu, Azyl P. w zestawie do głosowania na listę przebojów. Przypomnę Państwu tylko, że dziś do godziny 12 jeszcze czekamy na Państwa głosy. To jest nasza wspólna zabawa, listę przebojów. Po godzinie 19 dzisiaj Marek Niedźwiecki przedstawi kolejne notowanie i taki wieczór Państwu proponuję, aby spędzić go z radiem, z programem trzecim i z listą przebojów. Szczególnie jeśli to będzie wieczór po dzisiejszym egzaminie maturalnym. Oczywiście, że pamiętamy o maturzystach, dzisiaj też trzymamy kciuki. Przypominam sobie, że na naszym balu maturalnym odtwarzaliśmy utwory stąsów z płyt. Jeśli się maturzyści dobrze postarają, to na tegorocznym balu maturalnym też będą mogli odtwarzać stąsów i to z płyty ostatniej, która została wydana wcale nie tak dawno temu. W zestawie do głosowania znajdą Państwo także ten utwór Just Your Fool, Rolling Stones. I love you, baby. Od tej chwili, kiedy płyta dotarła na Myśliwiecką, mam bal maturalny prawie codziennie w swoim samochodzie. Rolling Stones, Just Your Fool w zestawie do głosowania. No i teraz głosujemy na polskie utwory. Utwór jest zatytułowany Stany. Wokalistka polska Natalia Sikora, zespół Amnezja. Proszę bardzo. Natalia Sikora, Amnezja i utwór zatytułowany Stany. Zespół, który teraz przed nami, pewnie szczyt swojej popularności ma już za sobą, choć kto wie, ale jestem pewien, że ma bardzo wielu fanów wśród słuchaczy Trójki. Utwór, na który można głosować, to Cloud Nine. Someone found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you how much at all. Just A jeden z trójkowych fanów zespołu Jamiroquai zachęca Państwa do głosowania. Cloud Nine w zestawie znajdą Państwo i być może dziś odnajdziemy ten utwór także w liście przebojów, którą to listę zapowiadać będzie Marek Niedźwiecki dziś po 19. Dwa tygodnie temu w LP3 byłem trochę nieswój, bowiem próbowałem sobie przez całą LP3 przypomnieć, jaki był pierwszy singiel z ostatniej płyty Norah Jones i mi się nie udało. No i jako, że myślę powoli, mniej więcej po 40 godzinach przypomniałem sobie, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo dziś, jak znalazł, z niedawnego archiwum Norah Jones, Carry On. After all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I am bound. What you have lost, I've never found. I lost my nerve, yet peace surrounds. So carry on. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak zwykle w piątek o tej porze spotkanie z Janem Niebudkiem. Świat kultury. Znamy już nominacje do najważniejszych nagród teatralnych w Stanach Zjednoczonych, czyli słynnych Tony Awards. Najwięcej nominacji, 12, zdobył spektakl Natasha, Pierre and the Great Comet of 1812, pop-opera inspirowana fragmentem Wojny i Pokoju Tolstoja. 9 szans na statuetkę ma musical Dear Evan Hansen, historia chłopca, który zdobywa sławę w internecie dzięki małemu kłamstwu. Tu nominowano m.in. odtwórcę głównej roli Bena Platta, ale cieszą się także Benji Pasek i Justin Paul, twórcy tego musicalu. Dalej jest spektakl Come Away From, opowieść o solidarności okazanej przez mieszkańców Nowej Fundlandii pasażerom samolotów, którzy utknęli tam po 11 września. Co ciekawe, te dwa ostatnie przedstawienia premierowo prezentowane były wcale nie w Nowym Jorku, a w Waszyngtonie. No i jest też musicalowa adaptacja słynnego Dnia Świstaka. 10 nominacji uzyskało wznowienie musicalu legendarnego Hello Dolly z Bette Midler w roli głównej, która ma szansę na nagrodę aktorską. A wśród znakomitości, które także mogą zdobyć Tony za swoje role, są m.in. Kate Blanchett za rolę w spektaklu The Present, Sally Field za Szklaną menażerię i Cynthia Nixon i Laura Linney za rolę w Little Foxes. Rozdanie nagród Tony 11 czerwca w Nowym Jorku, a poprowadzi je, przypomnijmy, Kevin Spacey. Świat kultury. Tycjan, Rubens, Van Gogh, Fragonard. Nazwiska m.in. tych artystów oraz fragmenty ich najsłynniejszych obrazów znaleźć można na torebkach i plecakach w specjalnej limitowanej kolekcji jednej z najsłynniejszych marek. Ceny kilkanaście tysięcy złotych, a najsłynniejsze obrazy świata na torebki przerobił sam Jeff Koons. Artysta w swojej twórczości od lat związany ze światem popkultury, ale i reklamy, uznawany za kontynuatora pop-artu. Kolekcję torebek porównuje do swojego wielkiego projektu Gazing Ball. Chciałbym, żeby chodzenie z tymi torebkami ulicą było prawdziwą celebracją humanizmu. Chciałbym, żeby widzące je osoby czuły taki emocjonalny związek. Chciałem, żeby było to dzieło sztuki, żeby te torebki były dziełami sztuki. A efekty można zobaczyć w sieci. Świat kultury. A tymczasem na koniec jeszcze informacja o rówieśniku Jeffa Koonsa, nie mniej znanym w świecie sztuki, Williamie Kentridge'u, który na razie nie zaprojektował jeszcze swojej kolekcji torebek. Południowoafrykański artysta rysuje, maluje, rzeźbi, tworzy animacje, nieobce są mu teatr i opera. Został właśnie laureatem prestiżowej nagrody księżniczki Asturii, przyznawanej artystom, którzy swoją pracą przyczyniają się do postępu i wzrostu dobrostanu społecznego. Do nagrody nominowanych było 42 artystów z całego świata, w tym z Polski. W końcu statuetkę, rzeźbę autorstwa Miro i 50 tysięcy euro otrzymał właśnie William Kentridge. W październiku w madryckim Centrum Sztuki Królowej Zofii odbędzie się retrospektywa jego prac. To był Jan Niebudek, to będzie Roger Waters. Up and smell the roses. Close your eyes and pray this wind don't change. There's nothing but screams in the field of dreams, nothing but hope at the end of the road, nothing but gold in the chimney smoke. Come on, honey, it's real money. Put your name on the bone. Here's where they bury the buts and the ifs and scratch out words like lifelong. Wake up and smell the phosphorus. This is the room we keep a human. Don't ask, don't tell. Słuchałem wspólnie z Państwem, spoglądam na listę sprzed tygodnia i kto wie, być może to dziś będzie największe zaskoczenie. Roger Waters, Feel the Roses w zestawie do głosowania na listę cała płyta w czerwcu, czyli też już niebawem. Zaglądniemy na koniec tej godziny do archiwum, bo archiwalna godzina planowana dopiero po 11, ale jak znam życie, tam znowu będzie ciasno i znowu zabraknie nam czasu, a bardzo chcę, by ten utwór dziś się pojawił, bo miał się pojawić już 2 tygodnie temu. Z archiwum listy przebojów programu trzeciego zespół R.E.M.